إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون گرانو محترمو مسلمانانو ورونو د دې خطبې عنوان د محاسبة النفس د خپل نفس سره حساب کول او د نفس سره محاسبه کول ورونو که دنیا کې وګورو مونږ پوهیږو چې تجارت په دوه قسمه دی یو دنیایي تجارت دی یو د آخرت تجارت دی د الله رب العالمین سره تجارت دی دنیا کې د تاجرانو حال دا وي چې هغې څو قسمه حسابات لري یو روزانه حساب وي ماهانه حساب وي او یو کلنی حساب وي کله چې یو کال ختمیږي او نوی کال داخلیږي نو هغې ته وایي جرد کوي وایي کله کله جمعیې ته مونږ لاړ شو جمعیه بنده وي وایي جرد دی حسابات دي کلنی حسابونه دي کلنی حساب د څه دپاره کوي ورونو دې دپاره کوي چې هغې ته نتیجه معلومه شي چې دا تیر کال کې مونږ ګټه کړې ده که تاوان هم کړی دی که مونږ ګټه کړې د دې کال ګټه د تیر کال په نسبت باندې لږ ده که زیاته ده که چېرته زیاته وي هغه اسباب ګوري چې څه کال یې ګټه زیاته کړې ده هغې له نور هم ودې ورکوي او کوم اسباب په خاطر که چېرته دوی تاوان کړی هغې کې فکر کوي چې څه کال یې ولې تاوان وشه څه اسباب وو څه وجوهات دي چې زمونږ تجارت څه کال یې ګټه نه ده کړې د دې دپاره چې آینده کال کې د هغې نه عبرت واخلي هغه اسبابو نه ځان وساتي او هغوی د ګټې اسباب رامخې ته کړي چې آینده دپاره ګټه وکړي هر کس غواړي د خپل شریک نه حساب غواړي چې وروره حساب راکړه تجارت کې دې ګټه کله که تاوان ګټه دې زیاته کله که لږه دې کله عین شکل ورونو د آخرت تجارت دپاره مونږ حساب ته ضرورت لرو چا سره حساب وکړو د خپل نفس سره حساب کول د آخرت د تجارت دپاره چې آیا دا زمونږ نفس چې کوم کارونه کوي دا زمونږ په ګټه باندې دي که تاوان باندې دي مونږ روزانه حساب د هفتې حساب د میاشتې حساب د کال په آخر کې د دې نفس سره حساب وکړو مونږ ته حساب نن راکه که مونږ ته حساب رانکي اخرت کې د مونږ نه حساب غوښتل کیږي ما او تا سره حساب کیږي نو کامیاب هغه څوک دی چې دنیا کې د خپل نفس سره حساب وکړي څومره چې سخت حساب د نفس سره کوي اخرت کې به دا مرتاح وي دا به خوشحال وي او دا به صحیح حسابونه هلته وړاندې کوي چې د نفس سره په دنیا کې حساب کلی دی ورونو دا نفس د انسان سره یو امانت دی عظیم امانت دی دا د مال او د اولاد د امانتونو نه هم زیات عظیم امانت دی رب العالمین په دې نفس باندې قسم خوري فرمایي ونفس وما سواها زما د انسان په نفس باندې قسم وي او په هغه ذات چې دا نفس یې جوړ کلی دی او برابر کلی دی رب العالمین دې نفس ته دوه لارې ښودلي دي د دې مخې ته دوه لارې دي یو د تقوا لار ده چې دا د انسان د کامیابۍ او د سعادت لار ده چې جنت ته په هغې باندې رسیږي او یو د فسق او فجور او د ګناهونو لار ده چې هغه دوزخ طرف ته تلې ده وهدیناه النجدین دې انسان ته موږ دوه لارې ښودلې دي او عقل هم ورکلی دی بیا هم ورته ویل دي چې ستا خوښه ده کومه لار اختیاریت نو کامیاب څوک دی الله وایي ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها دي النفس تداغي فجور وتقوى دوالا ورخود لدي چه دا لار دا فجور دا دا فسق دا دا قناونو دا او اخر نتيجة دا دي جهنم وور دي او دا بلا لار دا تقوى لار دا دا دا طاعت و عبادت لار دا دا دا كاميابي او دا سعادت لار دا نتيجة جنت دي قد افلح من زكاها کامیاب دی یقینا هغه څوک چې د دې نفس تزکیه یې وکړه دا یې راټینګ که په پړو باندې د الله عبادت ته یې راوست د دې تقویم او تقیم یې وکړ او دا یې خپلو خواهشاتو تفریح نه ښوده دغه سړی کامیاب دی وقد خاب من دساها هغه څوک ناکام دی چې دا نفس یې خپل ګناهونو کې ورومنډه او پکې ډوبې که او هغه نه را کنترول کوي هغه نه رانیسي ورونو دا نفس په فطري لحاظ سره شر و فساد طرف ته میلان کوونکی دی که یو انسان دا خپل نفس فریدي پړی ورسیسکي او په پړی راونه تړي د دې کنترول ونه کي نو طبیعت و فطرت سره دا نفس شر و فساد طرف ته ځي ګناهونو طرف ته ځي شیطان ورباندې غالب کیږي دې وجې نه رب العالمین موږ ته امر کلی دی چې د دې نفس کنترول وکړي دی نفس سره محاسبه وکړي دی نفس کې پړی واچوي دا یو حیواني حیثیت لري په بد طرف باندې روانېږي راستونې کوي راکنترول یې کوي محاسبه ورسره وکړي نو هغې نتیجه کې به بیا تاسو کامیاب یاستئ ورونو محاسبه النفس دا یو مهم کار دی چې هر انسان هر عاقل باید د خپل نفس سره وقف و حساب وکړي هر ورځ تیریږي د شپې ماخوستن نه وروسته حساب وکړي چې نفسه تا په دې تېره ورځ کې ښه کارونه ډېر وکړه که بد دې ډېر وکړه زما په ګټه دې وکړه که زما په تاوان مونږ اخرت لرو قبر لرو حشر لرو مونږ سره به د هر هر څه چې ته عمل کې حساب کېږي لږ وي او که رکوټه وي او که غټ وي مونږ نه به د هغې پوښتنه کېږي تا څه وکړه نو دغسې کنترول کې راوستل پکار دي رب العالمين فرماي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أي مؤمنانو دا الله نورك تقوى زن كفايداكي ولتنظر نفس ما قدمت لغد هر نفس دي دا وغوري چه سبا دا پاري ستقدم كلي دي الله رب العالمين قيمت تا سبا وي ضرور راروان دي هر سچ وي راروان ويغا نجدي وي دا سده لك ننفس سبا زمون ورځی تیریږي هفته تیریږي میاشتې تیریږي کلونه تیریږي خو الله رب العالمین وایي دا قیامت دا سبا دی سبا لکه چې سبا روان دی ولتنظر نفس ما قدمت لغد چې سبا ورځې دپاره څه تقدیم کړي دي کم نیک اعمال یې ذخیره کړي دي چې سبا دا ور روان دی او هغې سره هغه مخامخ شي نو ولتنظر نفس ما قدمت لغد دا د نفس سره محاسبه ده چې وګوره تا سبا د پاره څه مخکې لیږلي دي ته به ضرور هغې سره مخ کېږي نیک اعمال وي که بد اعمال وي تا سره به هغه عملنامه به ستا په غاړه کې اچول کېږي بدي كلي خدي كلي نو وګوره د وست نه فکر وکړه سوچ وکړه عقل نه کار واخله چې سبا لپاره ته څه تقدیمې همغه ستا په فایده کې راځي او هغه ستا په مفاد کې راځي. ورونو حافظ ابن کثیر رحمه الله وایي د دې آیات معنا دا ده حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، فالنفس سره حساب وکړئ مخکې د دې نه چې تاسو سره حساب وکړی شي. وګورئ چې تاسو څه ذخیره کړي دي د خپل ځانونو دپاره د نیکو اعمالو نه لیوم معادکم ستاسو د آخرت د ورځې دپاره، وعرضکم على ربکم تاسو په رب باندې د پیشۍ دپاره تاسو څه مخکې کړي دي او تاسو پوه شئ چې الله رب العالمین په هر څه باندې خبردار دی. عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي ایها الناس ای خلکو حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، فالزانون سر حساب وكي مخير دينا چه تاس سر حساب وكليشي. يو انسان چه محاسبي مسؤول وي فيو بقالك يغفو يگي چه سبا دباني بل يو محاسب رازي و دسر دا وڑي و دا غلط حساب كي نو دا وسن آغي دا فارة تياري نيسي كمانا دا پختنو كي زبا دا جواب ويم زبا دا جواب ويم زبا دا جواب ويم. بياواي وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، دخبل أعملنا تاس وسن وزن كي يوغور إذا قيمت أوغور إجدران دي كسفق دي ما خيدا دينا كي تاسو باني أغا وزن شي قيمت فورز بس تاسو عملنا وزن كيجي تلل كيجي با شي عملنا تاسو سفق دي كدران دي دي كتاعات دير دي وكدي كماسيات دير دي. بياواي وتهيئوا للعرض الأكبر، اغا لوی فی شید فرد الله رب العالمین فولان دی غید فرزان تیار کی یوم تعرضون لا تخفى منكم خافیا، اغا ورس چی تاسو با الله ته فی شکی گید الله فولان دی باندی هڅوک هڅه بر تاسو نه پټی دل نشی کولې. ورونو رشتیا د چی د اخرت فورت باندې حساب کیږي، اخرت فورت زمون سره حساب کیږي، حقوق و تفوس کیږي دا رب العالمين دا حقوق و تفوس كيكي چه تا در الله حقنا دا كلي دي دا الله حق عبادت دي خبل عبادت دي يو رب العالمين تا كلي دي فرائز دي دا كلي دي منهياتنا دي زان ساتلي دي دا رنگ دا مخلوق دا حقوق و تفوس كيكي دا مخلوق سر اللي ستعمل كلي دي دي بارك لغا دي لواوري شه دا ورز دا قيامت دا من سر حساب كيكي نرازي چه نن دا دي نفس سر فخفل حسابوكو او څومره چې دې سره کلک حساب وکړو آخرت کې به مونږه ته راحت وي او مونږ ته به اساني وي. رب العالمین فرمایي فمن یعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن یعمل مثقال ذرة شرا يره، چا چې د ذرې غوندې د ذرې امره هغه عمل وکړه د خیر عمل یې وکړه د ذرې امره هغه به وویني او چا چې د ذرې امره د شر عمل وکړه هغه به م وویني هغې ته به ښودل کیږي. الله رب العالمین چا سره ظلم نه کوي. بل آیات کې الله رب العالمین فرمایي و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، که تاسو ښکاره کوي هغه څه چې ستاسو نفسونه کې دي او یا یې پټ کوي الله به تاسو سره په هغې باندې حساب کوي. د حساب نتیجه دا ده چې یا به درته الله مغفرت کوي یا به درته عذاب درکوي. که حساب کې څوک لاندې راغی عقاب و عذاب مخې ته دی، او که څوک حساب کې کامیاب شه هغه دپاره مغفرت دی، هغه دپاره بخنه ده، هغه دپاره جنت دی. فیغفر لمن یشاء، چا ته چې الله وغواړي ورته مغفرت کوي چې په دې حساب کې کامیاب راغی. ویعذب من یشاء، چاته چې الله وغواړي هغې ته عذاب ورکوي هغه کسان چې په امتحان کې او اختبار او محاسبه کې ناکام راشي. ورونو قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. كتاب دا عمل نامي بكي خود لشي مجرمين دوی بوريغي د دې اغسن چې په دې کتاب کې دا وي تفاتل چې دوی ذکر لري په دنیا کې چې کله دا عمل نامي کتاب د اخرت په ورځ دا غي فوران دي کې خود شي مجرمان بوريغي چې یره دې کې بچوي اوايبا يا ويلتنا اي حلاكت دي من دفارا سددي كتاب لرا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها دي خونا لقرو كوشي او نغطش بريخي دي مگر دي كي راگر كلي دي دي دينا خو اسباتي شوين دي طول والا اولوي كارون پا دي كي راجم كلي دي الله واي ووجدو ما عملو حاضرا سا عملونا چه دي دنیا كي كلي دي اغب تاتا ايني او اغب تاتا مخطا فيش كليشي الله رب العالمين فچا باندي ظلم نكي دارنگي أنس رضي الله تعالى عنه فرماي ورونو حديث دي كدا اندامونا بفتابة نسبا قوائي كي ورونو ننخطة دينا دفاك محاسبة نكي جبا بارتا عدتي چه دروغو ودي انسانانو نظام خلاص كي منز كلي دي او كلي مده سار جميلة تلي او كلي مده دا اغا دروغو باني دي جبا مختكلي دا خو قيامت فورز الله تدروغ نشوه لي دا جبا با الله بنده كي بده بطافة ولگيگي داستا اندامونا بفتا گوائي كي لسونو با گوائي كي چه تاپ لسونو سكلي دي خبه بده گوائي كي چه خبو باني تا کم زالت لي سترگي بده گوائي كي چه تاپ دي باني کم نارواغت لي دي وگونا بدر باني گوائي كي چه تاپ دي باني کم نارواشيان او ري دلي دي واو ري حديث واو ري رونو انس رضي الله عنه فرمائي وي نبي عليه السلام فرمائي لي دي یاو بنده با د قیامت پر ورځ رب العالمین ته وای یا الله تا وعده نه ده کړې چې موږ سره به ظلم نه کې وای او الله به وای ما وعده کړې ده وای ښه چې دغسې زه په خپل ځان باندې بل شاهد نه منم زما د خپل جسد او زما د بدن نه ما باندې شاهدان تیر که چې ما کوم ګناهونه کړي دي ما لا ګواهان د دې خپل بدن نه پیش که چې زما په اعمالو باندې ما باندې ګواهي وکړي الله به ورته ووایي كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اي بندا ننتفخ بالزان بان دي حساب كونك كافي زان سر حسابك حسن بسري واي عدل والله من جعلك حسيب نفسك والله يا غازات عادل دي عدل كي تي دخ بالزان حساب كونك فخبلا قرزولي تاسر بلسوك حساب تنكيني تا تا عملنا ما فيش كي ولا شخ بالزان سر حسابك وقور دا عملنا ما بيوايش وبالكرام الكاتبين شهودا تخبل زان سر حسابك ملايكي فتابني قواهاني بتيريجي ولورنو رب العالمين في الدنيا كي من بني دو ملايكي مقرر كلي چي حيث كلا زمنغن نجودا كيجي يو خي طرف وقباني يو چب طرف باندي دا خي طرف والا نيك كارونا لكي ودا بد كارونا لكي وستاخ وخد نیک زیاته او کبد زیاته هر ولو صغیره قول و فعل فتابانی لیکل کی گی دا ملائکی در سر دی بیا با پا دغی وقت کی اللہ رب العالمین دا پا خلا بانده ختم بولگی خلا با ورلا بانده کی او اللہ رب العالمین با دا نور و اعضاو دا بدن تووی انتقی فتنتقو با اعمالهی نور و اعضاو تا بوی چی خبری وکی نو ده په اعمالو باندې به گواهی شروع کی نو سترګې به م گواهی کوي چې یا الله ده په ما باندې دغه دغه نارواو ته کتل دي ټوله شپه یې فلمونو ته کتل دي ډش ته یې کتل دي تلویزیونونو ته یې کتل دي برمنډې ښځې او ګډاګانې یې کتلې دي غوږونه به گواهی کوي چې ما باندې ایله سندرې اورېدلې دي غیبتونې اورېدلې دي ناروا یې اورېدلې دي لخپې به دا گواهی کوي چې ما باندې غلا لتلی دی او سینما لتلی دی او ناروا ځای لتلی دی ظلم پسې تللی دی لاسونه به گواهی کوي غوږونه به گواهی کوي دا ټول اندامونه به گواهی کوي دا انسان به بیا ځان لشي د خپل ځان سره او به وایي بعدا لکن و سحقا ای زما اندامونو هلاکت دي وي تاسو دپاره فعن کن کنت انازل دنیا کې خو ما د تاسو نه دفاع کوله د غوږونو نه د خپل سترګو نه د خپل لاسونو او خپو نه خدا په تا باندې بیا رحم نه کوي ورونو ستا لپاره دروغ نه وایي فتا به گواهی کوي چې دای کلي خوله به دې بیا بند دی ته په خوله بیا دروغ نشي ویلی نو قرآن کې د دې تصدیق الیوم نختم علی افواههم نن ورځ به د دوی په خولو باندې موږ مور ولګو دا به بند کړو وتکلمنا ایدیهم و ارجلهم بما كانوا يعملون من سر بدي لا سنة ودو دي خبي خبري كي فأغد سباني چه دوي عمل كو أخبا واي بياني بي رب العالمين قادر دي چې جبه ګرځول چې خبرې کوي چې ستاس ترګم خبرې وکي ستاغ وګونم خبرې وکي ستالا سنم خبرې وکي ستاخ فیم خبرې وکي ورونو د دې وجن ډیر ادله فدی باندې دي چې انسان باید د خپل نفس سره حساب وکي کنټرول کی دا نفس هغه سره محاسبه وکي سلف صالحین با د خپل نفس سره محاسبه کول هغه دا مسی بمهاره نه پرې خوده چې خپل نفس او دغه خواهش پرې دی او څه چی کوي ځکه هغوی پوهېدل چې د دې عاقبت په آخرت کې زموږ دپاره ډېر بد راځي نو نن ورسره حساب وکوي یو څو مثالونه د سلف صالحینو چې د خپل ځان سره به حساب کو تاسو ته وړاندې کوم علامه ابن القیم رحمه الله وایي ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف شاك ده صحابة الكرام رضي الله عنهم فأحوالك فكرة وسوچوك نواغيب الدير زياد عمل كونك مندكي سرد الدير ويرناهم علماء واي المؤمن جمع بين الإحسان والخوف مؤمن أغده چې د احسان کارونه هم کوي طاعت کوي عبادت کوي نیکی کوي سره د هغه سره ویره وي چې خدا نخواسته الله زما د عملونه قبول نه کوي هغه مغرور نه وي هغه تکبر نه کوي ریاکاري نه کوي فکر نه کوي چې ما د جنت لارې تذکره واغسته ټیکټ مې واغسته سره د هغې هم ویرېږي د الله نه د مؤمن ایمان د خوف او درجا ترمنځ دی د ویرې او د امید ترمنځ دی د نیک اعمالو په وجه به د رب العالمین نه امید ساتو چې الله موږ ته جنت راکړي او ورسره ورسره به یېرېږو چې خدا نخواسته موږ دوزخ ته به ونوځي موږ ته عقاب رالکي نو د الله د عذاب نه به په امن کې نه یو چې خلاص موږ د جهنم نه بچ یو او موږ ته الله عقاب نه راکوي دا امن تاسو له د کمه راغې ورونو بیا علامه ابن قیم وایي ونحن جمعنا بین التقصیر بل بين التفريط والأمن منهم ده تقصير بلکه ده تفريط نچ منغا دير مقصير سره داغي من ده دا عذاب نزان فا امن کی گرنو چه من بگویا کی الله من ته عذاب نرا کی الله ابن القيم فا اغي وقت ده خبر کی زان ده دا داغي وقت ده دا مسلمانان مقایسه چه ده صحابه سره کی نو منغا چه ویو من مقصر یو تفریط والا یو سره داغه مون سره ځان امن کې ګڼو د الله د عقاب نه نو اوس په یوشتمه پیړۍ کې زمون به څه حال وي ورونو چې مونږه څومره تقصیر هم لرو څومره تفریط لرو څومره ګناهونه لرو سره داغه نه زمونږه غونه نه زیږیږي د الله رب العالمین د عذاب نه مونږ ځان په امن کې ګڼو دا ډېر خطرناک خبره ده ورونو ورونو أبو بكر رضي الله عنه أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بل أفضل أمم الأنبياء كلهم دول طول أنبياء ودومتونك أفضل ترين شخصيات شيخ أبو بكر رضي الله عنه ده ولا ني خليفة النبي عليه السلام دي أخذ ذان سر محاسبك يرونه قوري يوزر وي دان سارو يو باخت داخل شو ګوري یو مرغۍ ده د یو ونې نه بلې ته الوزي بلې نه بلې ته الوزي هغې کې فکر وکړه ورته وایي ای مرغۍ تا ته دې مبارک وي چې ونو باندې ګرځي الوزي رالوزي خوراک کې سکاک کې بیا درته مرګ راځي نه در سره حساب شته او نه در سره عقاب شته دی ډېر تا ته دې دا مبارک وي بیا ابوبکر ځان دپاره وایي وای کاش چې زه یو ویښته وی د مسلمان په صدر کې او زه پیدا نه وی دا د هغه محاسبه ده ځان سره د الله د ویرې نه دا وایي چې زه نه وی پیدا یو ویښته وی خو زه پیدا نه وی بیخي د الله نه ویره په خاطر باندې داسې خبرې کوي عمر فاروق رضی الله عنه چې د هغه عدل دا یو مثال زموږ او ستاسو دپاره په امت اسلامي کې د عمر فاروق عدل سره د هغې عدل نه انس رضی الله عنه وایي یو کره ته هغه یو باغ کې دی زما او د هغې ترمنځ دیوال دی زه یې نه یم لیدلې هغه وایي ځان سره محاسبه کوي هلته هغه وایي ځان ته وایي ځان سره عمر بن الخطاب امیر المؤمنین بخن بخن عمر بن الخطاب وایي زه امیر المؤمنین یم اوه دا خو ډېره غټه خبره ده بیا وایي زانت وي والله لتتقين الله يا عمر قا قسم می دی فالای چې ته به ضرور د الله نه به یریږي تقوا به فایده کې یا به الله تا ته عذاب درکوي دا کافی نه ده چې خلک تا ته امیر المؤمنین وای او تا ته خلیفه وای په دې به تخلاشی والله که په دې باندې خلاشی که تا کې تقوا فایده نشي وره فایده نشي د الله نه نو الله به تا ته ضرور عذاب درکوي دا هیڅوک نشته ځان سره محاسبه کوي دا خبرې کوي ورونو دارنګې ميمون بن مهران واي لا يكون العبد من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة شريكه يو نفس يو عبد متقين ننشي كده لترسو چه دخبل زان سر دس سخت حساب ونكي لك يو انسان چه دخبل شريك سر حساب كي ورنو ده محاسبة النفس دخبل زان سر حساب كول ده دي غير فوائد دي یو فایده داده چې انسان که دا استعداد پیدا کیږي چې رب العالمین سره به لقا کوي د ورځ د آخرت سبا به هغه ته فیشي کیږي نو اوس نه ځان سره حساب وکړه چې دغې فیشۍ ته ته تیار یې که نه رب العالمین ته به څه جوابونه ورکړي آیا تا طاعت و عبادت و د الله حق ادا کړی دی که نه د مخلوقاتو حقونه دې ادا کړي دي که نه نو اوس نه ځان سره حساب کړي چې تاکي استعداد پیدا شي چې رب العالمین سره د ملاقات دویم فایده دا ده چې انسان ته د الله د نعمتونو قدر معلومیږي ځان سره حساب وکړه نفس ته وایي تا باندې د الله څومره نعمتونه دي دا دی دا دی دا دی نو ولې ته سرکشي کوې دا نعمتونه خو د الله دي نو د هغې په نتیجه کې د الله د نعمتونو شکر ادا کړي او دغه نعمتونه د الله رب العالمین په طاعت و عبادت کې مستخدم کړي او استعمال کړي نور دا چې انسان د حساب په نتیجه کې چې د نفس سره کوي خپل عیبونه ورته معلومیږي یاره پرون می دا وکړه تا کې دا دی دروغ مونکې دی غش مونکې دی ظلم مونکې دی پردی حق خوراک مونکې دی دا دی دا دی خپل عیب ورته معلوم شي عیب د معلومېدلو نه وروسته انسان د هغې تدارک کوي لکه ما وویله چې دنیا تاجران بیا د هغې تدارک کوي چې هغه بیا ونه کړي نو انسان توبه وباسي توبې ته بیا لاره کلاویږي او که چېرته انسان د خپل نفس سره محاسبه ونه کړي نو قیامت په ورځ به بیا افسوس کوي خو هغه وخت بیا افسوس فایده نه لري الله رب العالمین فرمایي ان تقول نفس یا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين چې یو نفس به دا ووایي چې ای افسوس دی ما باندې چې ما د الله رب العالمین په حق او د هغه په امر او د هغه په طاعت کې تفرید کړی دی کمیمې کړی دی او ما ټوقي او مسخرې کولې نو بیا به انسان هر انسان به هلته بیا افسوس کوي خو بیا افسوس فایده نه لري که موږ محاسبه د دې نفس سره ونه کړو نو دی باندې شیطان مسلط کیږي شیطان زموږ او ستاسو دښمن دی موږ له خیر نه غواړي هغه غواړي چې موږ ګناهونو کې ډوب شو هغه غواړي موږ ته باطل ښایسته کړي هغه موږ د نیک عمل نه بندوي دارنګې که موږ محاسبه ونه کړو نو زمون نفسونو کې غفلت راځي د الله د ذکر نه مونږ غافل کیږو که مونږ محاسبه ونه کړو زمونږ زړونه مړه کیږي زړه چې مړ شي بیا هغه ته ګناه ګناه نه ښکاري کار څومره درنه ګناه وي داسې ورته ښکاري لکه یو مچ چې هغې باندې تیر شي ورونو ځینې هغه اسباب چې انسان ته هغې سره مساعده کوي په محاسبه النفس باندې یو د هغې نه دا دی که دا شعور وکړي چې څونه زه سخته محاسبه د نفس سره نن وکړم سبا به زه الحمدلله راحت کیما او زه به ارام یم زما معامله به صفا وي دویم دا ده چې دا شعور وکړي چې د محاسبه النفس د نفس سره محاسبې نتیجه دا ده چې الله رب العالمین به ماته جنت راکوي ماته به جنت راکوي د الله رب العالمین د دیار به مې نصیب کیږي او الله رب العالمین به مې د اور نه بچ کوي او بل دا ده چې انسان د خو خلکو سره مصاحبه کوي هغه کسان چې د خپل نفس سره حساب کوي دارنګې قبر ته لاړ شي د مړو په احوالو کې فکر وکړي چې دا کسان که دې کې څوک مفرط وي ګناهګاران وي نن به هغوی افسوس کوي خو افسوس ورته فایده نه رسوي نن هغوی د خپل ځان سره حساب نه شي کولی راځه ته خو ژوندی د دې نه عبرت واخله ځان سره حساب وکړه قبر کې مال څه په کار راځي هغه ځان ته برابر کولیږه حشر کې څه په کار راځي قیامت کې ما سره څه په کار راځي د اهل علم سره کېناستل دارنګې د لهو او غفلت ځای نه ځان ساتل او دعا کول د الله رب العالمین نه چې هغه مونږ ته توفیق راکړي چې د خپل نفس سره مونږ حساب وکړو، خپل نفس د خپل شهواتو سره هغه پرېنږدو، د خپل نفس کنترول وکړو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ورنو هر یو کس پس ته د بیان د اورېدلو نه به دا فکر کوي چې زه ځان سره څنګه محاسبه وکړم، څه وکړم، طریقه څه ده. که تاسو خیال وي ورونو، خصوصا زموږ پښتنو مجتمعاتو کې، په ځای له دې چې موږ خپل ځان سره حساب وکړو، موږ دوه نور کارونه کوو. یا د بل سره حساب کوو، یا د بل حسابونه کوو. خپل ځان هم پرېښی دی، بل سره حساب کوو، دا دی د کومه که، دا دی څنګه که، دا دی ولې وکړ، د بل سره حسابونه کوو. او یا د بل حسابونه کوو، د فلاني دا دونه پیسې د کومه کړې، دا دونه دوکان چې جوړ کړه د کومه که، دا کور یې د کومه که. نو ورونو، تاسو ستا په فایده کې نه راځي. نور پرېږده، خپل ځان سره حساب وکړه. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، هغې نه ته مسؤول نه یې چې یا هغه سره حساب کوې یا د هغه حسابونه کې. هغه خپل ځان ته ته مرضونه زیاتوې، د بل حسابونه چې کې ځان ته ته دا یو حسد باندې دلالت کوي، ځان ته فشار او ځان ته مشکلات جوړې. هغه پرېږده، ځان سره حساب وکړه. سوال دا دی چې زه څنګه د ځان سره، کیف احاسب نفسي، ځان سره څنګه حساب وکړم؟ علامه ابن القیم د هغې ځینې طریقې ښودلې. اول دا دی، وایي فرایزو باندې شروع وکړه. اول د خپلو فرایزو جاج واخله چې رب العالمین په موږ باندې څه فرض کړي دي، هغه آیا موږ په صحیح طریقې سره ادا کوو که نه. که چېرته په هغې کې تقصیر وي، د هغې تدارک وکوي. مهم د فرایزو نه مونځ دی، د منځه جاج واخله، روزانه چې ماخوستن ته پرېوځي وګوره، پنځه وخته مونځ په موږ باندې فرض دی. آیا تا دا پنځه وخته مونځ په صحیح وختونو باندې وکړه که نه؟ دویم دا دی، جماعت سره تا مونځونه وکړه که نه؟ امکان لري ډېر رونه پنځه وخته کوي، ځینې مونځ د وخت نه بهر وخت کې وکړي، ځینې مونځونه بې جمع کړي. نو سبا دپاره عزم وکړي چې یاره سبا به زه دا مونځونه په خپل وخت باندې کوم، سبا به زه د جمع سره مونځونه کوم. دارنګې نور فرایض، نو د فرایضو نه به شروع وکړي. بیا په منهیاتو محرماتو کې فکر وکړي چې کوم شیونه رب العالمین په موږ باندې حرام کړي دي، نو هغه ما ټول پرېښود. آیا نن کوم محرمات دي چې د معنی شوي دي؟ ډېر زیات دروغ حرام دي. آیا ما نن چېرته دروغ ویل دي؟ ظلم حرام دی، غیبت حرام دی، نمیمه حرام ده، زنا حرام ده، ربا حرام ده، بد اخلاقي حرام ده. آیا دا شیان چېرته د معنی وشو؟ ماخوستن سملې او ځان سره فکر وکړي چې کوم شی حرام وي، دا د معنی شوی دي؟ که چېرته شوي وي، نو د هغې توبه وباسي، استغفار ووایي، الله ته رجوع وکړي، الله رب العالمین ګناهونه بخښي. شیطان انسان ته رانه شي چې ورته وایي ته دومره ګناهونه یې، الله تاته بخښنه نه کوي. نه نه، قل یا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. ته ورته ووایي ای زما بدنګانو، هغه کسانو چې په خپل ځان باندې تاسو زیاتې کړی دی، ګناهونه هم کړي دي، د الله د رحمت نه مه ناامیده کېږئ. که یو انسان په ګناهونو کې سپینګیره شوی هم دی او اتیا کاله عمر هم دی، نو دا باید ناامید نه شي د الله د رحمت نه. په صداقت سره رب العالمین ته توبه وباسي، څه چې مخکې کړي دي، کوم ګناهونه یې کړي دي. نو الله رب العالمین وایي ان الله یغفر الذنوب جميعا، ټول ګناهونه رب العالمین بخښي. الله په دې باندې د مسلمان او د انسان په توبه باندې خوشحالیږي. شیطان موږ دوکه نه کړي چېرته چې زموږ توبې دروازه بنده کړي او تا ته دوکه درکړي چې تا ته الله معافي درته نه کوي. نه نه، توبه وباسه، د توبې دروازه کلاو ده، او د الله رب العالمین په توبه باندې خوشحالیږي. دویم دا دی چې غفلت باندې محاسبه وکړي چې ته څومره غافل یې. الله ذکر ما نن چېرته کلی دی که نه، قرآن تلاوت مې کلی دی که نه مې دی کلی. نو که چېرته کلی حمد و شکر ادا کړي، که نه یې کلی، سبا دپاره بیا ځان هغې ته تیار کړي. بل محاسبة النفس على حركات الجوارح، دغه ستا جوارح د اندامونه خپل نفس سره په دې باندې ته محاسبه وکړه. لاسونو باندې څه کوې؟ خپو باندې چېرته ځې؟ غوږونو باندې څه اورې؟ سترګو باندې څه شي ته ګورې؟ دا ټول شیان به بیا په تا باندې د ورځ د قیامت کې ګواهي کوي ورونو نن د دې سره حساب وکړه کنه چې ته کله تلویزیون ته ناستې او هغې کې فحاشي وي برمنډې ښځې وي او غلط فلمونه یې هغې ته ګوري خو د دې سره محاسبه نن وکړه چې د دې به ما نه سبا پوښتنه کېږي په دې سترګو باندې زه حرام وینمه که حلال وینمه زه ته سندرې اورې دا غوږونه به په تا سبا ګواهي کوي چې دی په ما باندې ناروا سندرې اورېدلې خو نن محاسبه وکړه دې سره کنه ما وره د دې نه ځان بند کړه ورونو قرآن کریم کې الله رب العالمین وایي وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى أغاكس شدا الله رب العالمين مخك دا ودري دلو نوريجي شي رب العالمين فمخك با ودريجي دا في شبكيجي ونهى النفس عن الهوى خف النفس دا خف الخوايش نبنك نفس خوايشات لري غواړي چې ناروا وکړي سندرې واوري فلمونه وګوري دروغ ووایي سګرټ وڅکي دا د نفس خواهش دی خو اله به تا ته جنت میلاویږي چې دا نفس بند کړي د ده کنترول وکړي د خواهش نه بند کړي خپل خواهش ته پرې نه دي ونهى النفس عن الهوى خپل نفس د خپل خواهش نه بند کړي نتیجه به څه وي فإن الجنة هي المأوى جنة ببيا زيادة وسيدولو دو ورتق ويدا رب العالمين دي زمان أستاذ الجنة دو ورتق زيكي رب العالمين دي منت التوفيق راكي چه دخبل نفس سر منغا محاسبة وكو ده دي محاسبين نتيجة بداوي چه آخرت كي بدا من سر حساب أسانيجي أرغا توب چه نن ده نفس سر محاسبة ونكي خفل نفس ده خواهش او ده غید ملذات و شهوات و نبن نکی نو ده دی عقاب و سزا با پا آخرت که ده تمیلاویگی الله رب العالمین دی منگو تاسو تا ده نیک عمال و توفیق را کی ده بد عمال و کولو ندی الله رب العالمین منگو تاسو طول و ساتی ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایوه الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعن الخلفاء الأربعة المهديين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك وكرمك يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.